足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる خوی ترسناک بوناوری سیر دولمان دیگون راکر گنجین ایشاراو نوچه دور دراو بخراب کاری شوینی ندوز راو اوشه ندیارو آلوز لخوی دگری هنیم رووی بهیس حلب شیر دراون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان هرش فکر مسیر آمانجا کم لکاته که و آمانجا که خوی را وکا روشی دوام لدرگای زفیل گون فری او هنر بو که وای لیکات آمانجا که بپیکه ما هو دروجة ببردوامي قلابك فريم بوي ويلي هاتوا بلا ميستا بباشي فيري اغبون كتو بالندا كان دزجير كم لكاتكا كهرشا كان استمعي تيرا كانيان اگر بباشي امو نربك هربينم اتوانم جماري هي سوكابا دزبينم استا تنا او ماو هي سوكاب دوزمو اخوي بلام چون بدوست ما بر حاله ببم دورو برای ابگرم من پیویستم مطمئنه به هسته کنم بکم چیه؟ بو چیه دوری من کوب نوا؟ خوان سرنجیان را کشی. دیسوکا، توش ماری آمانجا کو بده زن؟ نه خیر، دیشته نه. تو از دنیا آمانجا کو چیه وای؟ نه خیر. ایت هیچی وای؟ نه خیر، گرنگ نیه بلامو. سه دانه ایتیرد و از ما او راویانه کم لبیر مکاتی کل تاورا کبوین هیسو کبری نار بو اگر بخت مابی ام پا پولانا راستو خو ام بن بولای او اما او پیاوه کتی رکی برکو بهیوای بختی که باش با سالی دهاتو لسر خوبه ابه چاوریکم هتا وکو هیسو کجولاکا ایا او اردکیو خوی شاردوتوا او دو روشتی پری و هیچ کسی کم نبینی و چه لبه؟ کمی بوستا منم توم با؟ نالی آمان جک نخیر بوسا لسر خوبا تو آمان جی من نیدی هیچ خمه نبی بی سلمه نبوم او سرکا او دا باش بو کفرم نیا من فریای خوم کوتم براس چون که شرکت نگلو کسانی که آمان جمنین با فیرودانی کاتا یا نکره آمان جی تو من بم ها پیم بلده خیره پیم بلده بدا خوا باو شوینیا جماره 246 که واته پونزو تو ازانی جماره چه یا نتا زانی بله کاری که وام پرژیو ناخست تنیا درفتم نبو با ویسه این کم زارم چیه اتوه هنی زانیاری پیبلم چی؟ من بسم شوه آمان جاکتو جوری چککی و تواناکی و خالی لاوازی بلام یک مرجم های پیموه به آن میوی ماو بسرچو بخواردو ماو بسرچو؟ لراستی ها بزور پیو وساو ادویز ببیت دکتور وابو هیچ درمانی که بو ام باره من اگر تیگیشتم تنیا میکه بخوتا درمانی پیویستم با چاره سر کنی همو جور احزاره حل گرتو لگل خوما سپاس اگم سرطاوی زنی پیم بله باشه تیگیشتم باشه پونزو باش دربیوی که کچه چا؟ با پی زانیار یکانم پینج کز لو 24 بشدار بوی که ماو چکی کیمیایی بکارین و پونزو دانه یک لوان کواتا امیه ام کچه شرزای لبواری دروز کردنی همو جور درمانه بلان پلانکانی ساده خوشاردنو چاور ری کردنو امانه خوشاردنو؟ داویگانی تو چاور ری آمنجگه یکا تیپ کهوی تیگه ایشتم نبه نگرانی هیشتگی تر بی اگر بتوانی شری روبروی لگلاب کهی بیگو من سرکوی او کاری که زور آسانه اگر دوزی تو اگر داری آنگا وکان بو گرنگی با آراسته با یک با چون که اویش زانه که کریاوتا آمانج اما هموش تیگه بیگو من سرکوی خیره درمانه که بره دی خیره پوچی وصاوی دی باشه کمی برو لدواوه چو بلای دارکو خیراکا ناتوانم زیادر خوام راگرم ای نارسن هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ژمارەکەی تۆ بوو بەهی من. ئەمزانی ژمارەکە لەناو جانتاکە تاڵگرتووە. تۆم بە هاوکاری یەکتر ئەکەن. بەڵێ بەو شێوەیە. پێویستم بە دەرمانەکەی تۆ نەبوو. بۆم دەرمانی تایبەتیم پێیە و دانی پیانیم کە بەڕاستی تۆ ئامانچی من بوویت. ئەو ژمارەی پیشانی منیە. لەڕاستی ئەوە ئامانجەکەی من بوو. ئەمە ئامانجی تۆمبار. ئێمە هەردووکمان ژمارەکەمان گۆڕیوە. تۆش بیتە قوربانی فێڵەکەی ئێمە. چیرۆکەکە بەم شێوەیە. نەفرەتتان لێ بێ! ئەبێ باجی ئەم فێڵەتان بەن! تۆڵی چی؟ تۆمبا! لە شوێنەکەی خۆمان یەکترە بینینەوە. باشە. وەستا! ئەرە بێ بکوژم! های های های! بۆ من ژمارەکەی تۆ مەڵە گرتووە. دەمە داخا! ئای هاوار هاوار، ئای دەست پێکەن، هێشتا فێری وانەکە نەبووی. بۆچی وێت؟ هەڵەی تۆ بوو چونکە هێشتا فێڵە لێ بکەین. وهەروەها کارکردن وەک وتیم شتێکی ناسراوە لە تاقیکردنەوەی ڕاوچیەکان. قسەکانی کۆتایی و ڕاستە، بەڵام قسەکانی سەرەتاو هەڵەیە. بە هەر بیانوێک بێ نابێ فێڵە خەڵکی بکەی تێگەشتی؟ کۆرامیکا یۆریۆ، ئەتوێت تیمێک پێک بهێنین؟ ژمارەکەم بۆ بگەڕێنە لە واڵێم. ئەگەر ئەتەوێ سەرەتا دەستگیرم کە. چاکە، لە کۆتایی ژمارەکەم گەڕانەوە. و هەروەها ژمارە 1680مان بەدەستهێناوە. مە زۆر باشە. کۆرابیکا، تۆم بە ئامانجی تۆ بوو، وانییە؟ لە کێشەیەکی گەورە ڕزگارە کردم. پێویست بە سپاس ناکە. من نەمەویستم با شوێنەکەم بزانێت، بۆیە لە شوێنێک خۆم شاردەوە هەتاوەکو فێڵیان لە تۆ کرد. بەو شێوەیە بوو. چی؟ چونکە نەوتوانی وەڵامی ئەو هێرشە بیتەوە، بۆیە پێم وابوو پێکهێنانی تیمێک لەگەڵ تۆ هیچ سوودێکی نابێت. پێم وابێت بە زۆر شایانی ئەم تاقیکردنەوەیت. تۆ شایانی شتێکی ئەوەی زۆر شانازی بە خۆتەواکەی. ڕاستە، بەڕاستی کارکردن وەکو تیم ئاسانترە. با پێکەوە بینەتام چوار ڕۆژە تەواو بێ. باشە. سەرە ڕای ژمارەکەی خۆت، ژمارەی ئامانجەکەش بەدەست هێنا. کۆی گشتیە بێتە 6 خاڵ بۆ تۆ. ئەگەر وا دایبنین بەدەستی نەهێنینەوە، هەروەها ژمارە 180 تەنهایە خاڵ دەکا بۆ هەردووکمان. بەڵام لەوانەیە سوودی لێ ببینین. ئیترە بێ ئامانجەکەی تۆ بدۆزینەوە. لیۆریۆ، خاوەنی ژمارە 246 پۆنزۆ. ئاگادار بە، لەوانەیە چاودێری مام بکەن. تۆ دوایین کەسی کا بێ و قسەی بکەی. بەڵێ بەڵێ، ڕاست دەکەی. زانم هەر لە سەرەتاوە شوێنم کەوتویت. زۆر خراپی لە خۆ حەشارانە. وەرە دەرەوە، با کەمە یاری بکەین. وره دروا ازانم لشوی تی بینی بون میکرد؟ اگر خود در نخید من تیم بولفت استا کاتی چاوروان کراوا لم باریا هموشتک یعنی هیچتک کی گشته ایره روبروم بره و امری اما در فتیم نه تکی من نزیکه لو ساعتی که ایسو که هرشکا بوچی بوچی ایسو که بلامی هرشکا اینه هیسوکا رونیو کرو بم بچی تو یرش ناکی تسر من اگر خوم لیر شکانه بدور بگرم لکو تاییتو و خودم ری پا پولی زونکا و که نامشه باوا کن که برینه که زور سخته کسی گلی دانکی کشن دیل تویا وایا سر رای اوجلو هستو تیه گم که تیویل کاتی شرکل نامم ری بوی ایستا ازانم که زور نما و تاوکو بخو ببری اینا رسان اگرد زانیو لم کارت یک اشتوی ای با چی شرم لگل ناکی با چی نایی تو روبرون بی تو کتایی بما بینید پیام بله هیچ گرنگی بمردوکان نایم چی؟ اشنامن لزیانم براستی مردوی لچاوکان تا دیاره مال آوا بمبورا بمبورا آقام لین نبو حال حال درسم درو مکا گروه کم لسلوی پاراواتا و تاوکو کتاواتی پی بخشید وایا؟ من بزین پیاتو چون کن راستی ها لهر دوباره که یه هر مرده بو ابید بزید باور که برانه نیتو که قسمتی جامع جنا کن بلان تو پیشترم کارو کردو ها رکابر کم ناکوشتو وازی لئینا من پیوری که تایبتم هی گرنگی بو کسانه نایم که خزمتی ایج امان جنک رقم لخوینیو کسانه یکم منکیان بفیرو رو ای چی در باری جمالکان؟ باله من پیشتر بدستم اینا بوی و خالکانم بدزینا وی پیستم بمانیه اتوانی بیبه اما شماری چیه؟ شماری چی که اولی آرهاون که تو رای کردم بوی منیش کشتم استاش بینیم دیمانه دل خوش مکم بلام اما کمی قرصا ایسا باشتره زور چاکا تاکو تا روژی تاقی کردن و کندی ریا خو بخته کی باش تواوتی بو بشو اگه در با بو هنه کس که تیشو در فتی که زور باشه بوی هرش بکات سر امانجا کی ازانم باشه پیویستم با دور خالی دیکه پیموه به ابه کسی بدو اسمو امجاره هن با دستی هنم منیان دوستیوا ایسوکاو کرابیکاو الیوریوی کردو تا امانج گون ایوی دجماره که ایسوکا بدست بینه چوار روش ماو بو اوی خوناقی سیمی تاقی کنو کن تا اولو برد القیده هتو شربزار بونو دارن بعد دست